I've been Dziś żegnamy Kasię Stoparczyk, naszą radiową przyjaciółkę i wybitną dziennikarkę, która swoją pracę poświęciła przede wszystkim dzieciom. Opowiemy o Kasi w reportażu Dzięki Kasi, Joanny Bogusławskiej i Hanny Dołęgowskiej o 18.40. W przeciwieństwie do wielu innych ludzi podchodziła bardzo poważnie do wszystkiego, co mówiły dzieci. Nasze dzieci wstawały rano i włączały sobie same radio. A po 23.00 w specjalnym wydaniu audycji Ludzie oddamy głos jej samej. Kasia własnymi słowami opowiedziała o swojej pracy, o tym, co jest dla niej najważniejsze oraz na czym tak naprawdę polega słuchanie innych podczas festiwalu Poland Rock. Nie chciałabym mówić o sobie dzisiaj więcej o dzieciach, bo one są wszystkim. A u nas radiowa wersja tej rozmowy. Przez cały dzień będziemy przypominać też fragmenty trójkowych audycji Kasi Stoparczyk. Autopromocja.